دام مکی صورت دے خالص نازل شے پس سور یاسین نہ گور دے پر موے دسور کاف نہ مسل داوا ولد نشترے ولد نشترے سور نور میں مدبر نشترے مدبر ولد ہو خلق ولد مدبر اللہ رحمان دے ولد نشترے سور فرقان نہ بدے پاؤ اللہ رحمان دے برکت و قوم کے بل نشترے برکت مسئلے شروع کی جرتا ربط پہ سجود ہے ول مخ کے رد و دشر کے اعتقادی مدبر اللہ صرف دل طرف کی دشر فل برکات مبدل شرک فیلی جگہ ویندار مخ کی صورت کے مومنان منکل دا اوصاف المنافقین دلتا منقی دن صفات المشرکین دا مشرک صفت دارے چھو اتخذو من دونی ہی آلہا دا کارے کرے دے دا کارے کرے دے دا ایک کارون ذکر کئی ہے سورت کے دا مشرکانو کارون ہوئی جتنے نظام ساتھ ہے درین دار مکے عظمت دا نبی بیان کا شدد دا عمر خلاف ہونا کی کنی دا خدا عذاب دروان رائش دل تا زجر اسی آر کسان تا جائے رسول پر مسخرے کے و خلافی کے آئی طرح کا نا رب تسمی نویر قلوبنا بنورک الذی نزلت به الفرقان منور کی زم زمنا پائے نور بانے سے تاپ فرقان والے گلے داد سورت خدا رد شرک فی البرکات دائے سورت کے درے کرتے ہوئے اول آیات کی تبارک الذی نزل الفرقان لسم آیات کی تبارک الذی جعل لک خیرا یوش پیت آیت کی موئی تبارک الذی جعل فی السماء بروجا فرقان امرالے گلے خیرم طالب در کو لیشی پر آسمان کے بروجوں نے جو گئی برکت والا دیکھا دری پر توجیح کے دلتا رد دے دے شرکیات دونوں رد دے دے شرک فل عبادت برکات ورک ان کے نشتا نو بندگی دا خدا نہ سوام بل چالا مکوائے 350 سے آج کے ہوئیں رد دے شرک فل عبادت وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ دا خدا نہ سوال بل بندگی کوئی دا خو کافر دے رب تے شاک کرے دا رد شرف العبادات رد شرف سے دعا پری صورت کے تشفیت آیت کی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَا اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ دا اللہ خاص بندہ کرے چھ غیر اللہ تعالی مدد سے نوئیم اگر بل طرح مدد سے ہوئی دارنگی رد شرک فی التصرف برمیات کی تفصیلا لا یخلقون شئن وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ضرا ولا نفعا اختیار نہ لری اختیار نہ لری ددی سے اختیار ہوئے کہ تاسو لے عبادت کریں اور مالک دنفی ضرر نہیں دادرے قسم شرکیات ظاہراً دائر آوری دی تبارک پر زمن کے چھ برکت ورکون کے صرف اللہ رہے ہم گئلو دا برکت مسلک رحمان سر تعلق لری کن فدی صورت کے پر رحمان بانے سوال و جواب دی پورا تھا دا رحمان مسلک روڑی شپیتا آیت کی یو کم شپیتا و شپیتا دوارا الرحمن فصل بھی خبیرا اللہ رحمان نے دیوئی رحمان سی رحمان دی نمانی و رحمان اللہ دے کنا کہ اللہ رحمان دے نو تبارک برکت ورکہ ان کے رہے دعوی سورت دعوی دا سورت اجمالی خلاصت آدھا رد پمنکرینو دا سلور مقاتلوں دا توحید منکر دا رسالت منکر دا قرآن منکر دا آخرت منکر پائی بن برادی تخویف دے دا بذکر دا اقوام مکذبہ دا ان کی بلان کی قومون خدا ہلاک کری تاب ہم ہلاک کی گوارے ہیں عقلی دلائل ہوں گی پر کثرت اور صفات صالحین دنے قانون دی. تفصیلی خلاصہ دار ہے اس سورت کے سلور بابو نے اول باب دے لسم آیات پورے دیکھ اول دعوت سورت دا تبارک الذی تبارک الذی اول آیات دیا اشفق آخری دلائل پدوام آیات کے ذکر کریں اول آیات سراہ پورا عقلی دلائل استول پیو جرا کون کل بیا رد دے پا مشرکین مانے پا وجوہ ستا و سر پشپگ وجوہ سرم پا یو یاد کے شپگ وجہ ہوئی لا لا لا لا شپگ کرتا شپگ تیزن ایتی نفی کری لا نشتا نشتا نشتا بیا زجر پینکار قرآن نے اعتراضات ستا پا قرآن مانے پا قرآن مانے دلی شپگ اعتراض مانے سلور مایت نہ مشہور ہوئی یا زجر بے انکار رسول اس پگ اعتراضات پر رسول باندھ پر رسول باندھ نریش پگ اعتراض نری اور دیاول باب تم باب اس امور ستا آئی باب دے دو امور ستا اور سے پکیش پکش پگری دلائل اخلی ہم پکیش پگری صرف تو سوچ سے رب کئی پشپل وجوس رہ رب کئی انکار قوم کی جو قرآن داعش پگ اعتراضات نقل گئی انکار رسول بائم پگ اعتراضات نقل گئی دوائم باب سے آب سلور دیر شاید پوری اگر تب باب امور سبا آئی پگ پذے بس وہ خبر بولے دائیں توحید ثانین لسمایت کے تبارک زجر منکرین تے اول سیات کے تخفیف ہوں گئے اول سم کے بشارت پنڈ سم کے حگورا ہر جو دے پو طریقوں پر تخفیف اس بیان کرے رہے کہنا بڑے وہ طریقے جب کب بیان بشارت اس پیش کرے نہ پائے کہ وہ طریقے دی تو بشارت سبا سبا طریقے یا برات دا لے اولا مشرکین دا اللہ صحیحات نے ذکر کئی دا ابتدا دا سورت پر متعلق ہے تاسو ہے آلِ حش کریں آلِ حبر دا پتہ ہو لگی اگی صد سارے عبادت نہ خبر دی بات دائیں نظری دا درے ترازو نے جواب کی صرف درے ترازو نے شرم آیات ندائے جوابات بھئی یا تقریب اخروی دو اجتماع آیات کے مینس کے دو دیش آیات کے اور تسلیدہ جو کزار کا جاننا لکل نبی ندو من المجرمین قدرین بابو کو رہے اغبر سلور دیرشنا شوری تینزہ دیرشنا تردرش پتاہت کو رہے بدے کے دلائل نقلیہ تقریب دنیاوی دا پارا بیان کری دا تقریب دا دنیا دا پارا قوم دا موسیٰ علیہ السلام فرعونیان ہو گو رہے قوم نوح ہو گو رہے عادیان ہو سمودیان ہو صابرس اور قرونن بین ذالک کثیرن ہو گو رہے اور قریب قوم دا لوط علیہ السلام ہو گو رہے دیتم امور سبعوی سبع شرے دلائل دی دعا قیاد تو لیکن دا تخویف دا پار دی بیا زجر منکرینو دا رسالت اور توحید تا یو صلیح اور دری صلیح خیاد کی عقلی دلائل بیا سبا ذکر کری دا پین صلیح خیاد نا دلائل عقلی سبا بھئی نگوڑ دلائل نقلیم سبا نو دلائل عقلیم سبا دیتم باب الامور سبا وائیو وہ خبر ہوئی پکے پائے کہ میں اس کی تسلی نبی تھا اور پنزوس پیغمبر تری فلا تطل کافرین ہو چاہے تم بھی جادن کبھی رام بل تسلی رس قل ما سلکم علی من اجر و توکل علی الحیم دایا داب کو دلی کلکشا فلا تطل و جاہد قل ما سلکم و توکل رب پائے مشرکین پنج پنجو سے آیت کو کنا رد شرک فل عبادت زجر بنکار توحید شپیتا آیت کے توحید رحمان ذات ہونا منی دی کنا سلورم باب دے تراخرا پڑے کے دو نیکان و صفات بینی سوار لگ سوار لسم سے پمین نیم کے نو اوشی کنا خدا امیل اٹو دا جمع کرن ابھی کم سوار لس سوار لس خبریں وے دے کم سوار لس خبریں روڑے چاہے تو صفات المومنین وے ابھی لب بشارت ورکی پنجا ہویا چی اور آخر آیت بسی تخویف دنیا بھی دار صورت مقصد دے گا دے ابتدا نہ گورا امور ستا ستا نین کے دو بابونوں کے امور سبا سبا آخری باپ کے ہم سواد لس جمش بنتا بسم اللہ الرحمن الرحیم پنم داغ اللہ چاغر پارا حجت کامل دے الوہیت رحمان ذات برکات شامل دی تو المخلوق تان رحیم دے خاص پوری دوستان پر صفاتی جمیل تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی دا دائے سورہ مومنون کے مگر گولے وا دا دائے دب کا مگر گولا سورہ نور مینس کی جملہ مترجہ ہوتا ہوا تبارک مکھ ترچو متعدی مانا وہ ہاتھ لی البر کا تو کلو حامنو لا استعمل الا للہ تعالی حسن بصری میں تجیل البرکت من عندہم دا مانا تبارک برکتن اور کون کے خو صرف اللہ تاسو ہے خیر برکت داپ کی ولی چی بزرگ چی پیر چی نہ خیر و برکت مالک صرف اللہ یا اللہ چی بولا برکت منگے بھی چکن سورج کی کنا پائے کے منافع والے شعبہ نے بباس کی فیدے بڑا ہوئی پکے خان لیکن پدے مقام کے صرف فیدے بات کرے رہے دل تلاش خاصوں کو حالات مانے بات کرے حاصل دے سورج بدائی دے تبارک دلان دے داسی بہرا والے برکات ورکوں کہ وہ صرف اللہ ہے دو ڈلی دیو کافران دی بل مومنان نی کافران لے خیر و برکت نہ دیور کرے بلکہ بد صفات بکراوس تھی اب مومنان لے خیر و برکت ور راوس پہ نہیں پائے کہ خوش صفات راوس تھی در صورت مطلب سے پبل طریقہ تھا ابتدائی تو نے رکو چیری تو مشرکان و قبائح تھی کیا دائی صفات تھی کیا مشرک دے چکو رہا واتخذوا من دونی آلہا داد یو عمل لے وقال الذین کفروا دائم عمل لے دسی اور پسی وقالوا وقالوا وقالوا دی دا چل گئی دا چل گئی روسو یا بدونا دی بندگی کئی بغیر اللہ دا ٹول صفات تھی قبائح دی دا کافرانو دا ولی دی دی لخد برکت نہ اور کرے گا اور اس درش پیتن ہے کشوروں کے وہ باد الرحمان تو خدا خاص بندگان سے مومنان ناغیل ہے برکت ور کرے رہے نقدام شمار کے زان و تفارش کا کون سورت کے درے کافران سوارلس قبائح ذکر کری ہے اور سوارلس دا مومنان ہم جی کر سورت دا چلے بلاغت فساد در کتاب ہے دا قرآن دلیل اول سے دا سے ذات تیرا لے گلے فرقان کتاب و بند اقبل دے پارے چشید پار دے انسانانوں پیریانوں یرور کو ان کے عالمین تول دنیا نا مکلفین تے مراد دی عالمین مان سلیل جنوین رب العالمین کے مویلو دا فرقان دا لے گل پا بند بانے دا دخدہ لے طرف نا یہ برکت تے چیدی دنیا لے را لے گلے مشترک برکت دے اس سوکتے نے برکت علی سکنا لی دا سے ذات تے اللہ مجھے دلائل بھی کر پیوز ہے کہ شپک دلائل روڑی پیوز ہے اور وہ دلائل بھی رس روڑی کر دس ہزار چاغر والا خاص بات چاہیے آسمان کی دس ہزار تین نہ زولے نہیں والے چتالو برکت در گئی دس ہزار تین نشٹ اور طرف برکھ والا بات چاہیے کہ چتالو برکت در گئی دس ہزار دے چار شے پیدا کرے پپلے برکت پپل اور گئی دس ہزار تے ہر شے لڑے اندازہ اور کرے اندازہ خاصا بچے برکت کرے اندازہ نشی بدلو لے گور دس بدو نہ رہو پکشل کا نا اللہ جی نزل الفرقان آؤ اللہ جی لو ملک سماعت دویم لم یتخذ درم لم یکن لہ شریک سلورم خلق کل شین پنجم قدر تقدیر پگم نہ تولے دنفی برکت ان غیر اللہ رو پارا ہو کتائے سے برکت برسو کور کی بل بہرے اور کوئی سی بات صحیح ور کریں بات صحیح بل سر نشتا تو یار اور کوئی سی نہ زور بھی نہ لمے تخذ والا تو یار خدا بولے سے اختیار اور کری نہ خلق لم یکن لہ شریک فی الملک بل برکات والا کم زیادہ مارا دے خلق کچھ نیولی دی نیولی بھائی ایسے نا واتخذوا من دونه آلهة زجر دائی پامل گرزولی دے خلق و دخدین سوا آلهة برکات ورکا ان کی صورت مطابق مطلب ہوئے آلهة ہو زموار کا زموار دا برکت چپلان کے ولی برکت ورکو لیشی پلان کے ورکو لیشی اللہ پشپک طریقوں سے رہ رکھتے ہیں نشی پیدا کو لے سشے غیخ مخلوق سیم ندی مالک زان درا دا ضرر نہ دا نفع ندی مالک دا مر گا نہ دا جن نہ دوبارہ جن پگ پورا کرے تو لا یخلقو نشین خالق نہ دیں سنگ با برکت ور گئیں ز خالق دنی لا یملکو نہ لین حسین ذرہ مالک نہ دے سدا نہ دے ضرر نہ دیکھیں دف ذرا دادویم بریم مالک دن فینرے چیزان لن فورکیم کلورم مالک بچا دا مرگ نرے پینزم مالک بچا دا جون نرے شپگم نشور نشتا اور سرند سیشی لاہ دے قرآن صاف مسئلہ کی دی بلغا آرے دا دی و استالا کتاب نمون و اتام نمون ممن آئے زجر بینکار القرآن شپگ اعتراض شپگ پر رسول وائی دا کافر مانے مشرق فل برکات دا کافر دے گا نہ دے دا ہاضا دا تاش دے کے ہوئے قرآن دے گا نا ہاضا خدا دل تک دعوت تبارک چیز نہ دے دا مگر دا کو دروغ دی جان نہیں جھوکڑی امداد و سرکڑے بڑے مانے قوم نو اور مکہ تحسود علی کتابوں تو کسان دی اور سر مدد کئی ہاں دا مغیرہ غلامو دا عامر غلامو یا غد دا سر مر گرے رہے اللہ یقیناً دی راتل اکڑا ظلم دا بین صاف اے خبرتم و دروتم وقالو دی دا ویدہ قرآن قسی دی دا مخکنوں اکتتبہاں لکری کری ببل چاوانے املائے کے ریشی بدبانے سباو ویگاں فک خبر پورا جا اس کو نہیں آؤں اس طرح ہو جائیں آنہ دین بیا ساتر الاولی نے سلور ایک تتبائے پینزن تملا لے بگرتا وسیل نشپگ اولنی گوتا ہے ظلم و زوران رشتہ تے سے درو گئی ندا کو ظالمی ادا بلا خبر سے کہ آنہ علیہ قمنا فرون دا کو درو گئی اقتتاب دیتے بلتا ایمان اولی کا کہا طلب دا کتابت بغیر نہ نبی کو پپلا کاتب نہ ہوگا جو آپ دسو لو تو اے نازل کرے دیلا حضرات کے عالم نے پپس بانے پاس مانو نو بزمہ کا تھی دارت دشر فلیلم سرولی گیا یقیناً اللہ تعالیٰ بخون کے مہربان زجر اس بین کار رسول ہو گورا اعمال خود ازادی کنا و تخزوی عملو قال لذین کفرو عملو فقط جاؤ ظلم و زور عملو وقالو اساطیر الاولین عملو وقالو بل عملو گر انکار در رسول دیدائی سو جر دے رسول لرائے چی خوراک کئیم اور گردی بازارونو کئیم ولن نازلی دتم ملک چی شید سر جر اور کئیم دری خبر دا ولی نرا وزی دتا خزانہ ولی نشت دل باہر سے خوراک پہ نہ گئی وائی ظالمان نے روان تاسو مگر پسڑی پسی مسحورن جادو پہ شیریں پک خبر جلتا اوپر رسول لے آکل تام یا ویمشیم سے فلسوات ادوام لولان زلیلے ملک ادرین یلقائی لے کنزن سلور تکون لہو جنہ پینزو ظالمانی انتر قدونے لارجم مسحورن شپز وقال الظالم قال پکے ہوئے کمچہ دیرہ خرابی اگر نسبت آئی تو کی مستقل قال الظالم اللہ یو گوڑا کنا سرنگی دیزر بولا کلم سالام بیان کری سار پارسی بدونا ہم تارسی دی اوصاف دا سنگا اوصاف استا بیان کرل مسحور دا توین کل سائر ہوئی کل سا پس جی گمراش ول نو طاقت نہ لری دلارے دی بکم دلار مون بیا تا مسئلہ بیش کا تبارک میرے منی دی کر برکات ور کون کے صرف اللہ ہے داس ذات دے کو غاری نو دروازہ کی تعالی غرا من ذلک بدر نے شدا دی ہے بیان نہیں دی خزانے والا ول ناراضی دی جنت ولی نشترے وایا خدا بدل در کی کنا جنتنا مدر کی چپئی گی لان لائے ولیم ادر بکی تالر بنگلے ان شاء کال والی ندر بکی مراد سے آؤ تو دنیا در کی سکے ان شاء ولی تو خدا واڑی دنیا کے بتا بادشاہ کی بابو نہ مدر کی بنگلے بدر کی ندی تو استاف کر اگر اللہ غارم چاپ بن گئے ماجل چستا شکریہ ڈے رادا کو ہم بادشاہی نوارم دار ان پمان اظہار امراد جنت نا دا قیامت جنت تے کل ہوگا درد کی ان تک بنگلے بندر کی بل کزب بستا بل سمانا بل ددب اقوالنا لاوا لا بل اورام زیادتی ترقی داری پہ انکار کے کئی بقوائے ہو گئے دی تکذیب کرے تو قیامت قیامت نہ منی ہو تیار کرے منگا چال قیامت نہ منی صحیح رہ اور اور بری دن کے دیں کل چوی نہیں ڈاؤ اور دی لڑا دل در زین اور عبادت دی آگے لڑا یہ شیزل غصہ وہ ذخیرہ نواسویری ہنا غرمبی جی بخالص کلچ اگر دو رشی داغے نہ پیو مکان تنگ کے مقرر نہ بل سر بتڑے رشی واری چلے بری دی پتا ہو کے دا ہلاکت سبورن ہلاکت مغوار تاسنن ہلاکت یا غوار ہلاکت نہ ڈے لیکن فید نشترے تو ہے چوپڑا مگمر کے اللہ یہ کت سب بلائے چمڑ میں کی کنا اس پیر بچی نشتا داوری وہ سنگری سائی رن لے آؤ جانم وہ وجو ہو گورا تغیر دے دیم ذفیر دے دریم مکان دے پائے کے تنگ سلورم مقرنین دیش پر دائی پینزم واری بات تدی سبورن ڈالا کر چلیں وائی وہ پہ چننا ادو سبورن کثیرام تاثر دے لالا کتون لائق ہے وہ سیزو نہیں چل گئے تقابل ہو گورا کن جنت دانشوالی چواد ماہدین کرام جنت الخد سکو رکھا دیرا جنت ددی دپارا جزام دیرا جنت ددی دورتل زین دی دپارا دے جنت کیا سری چی واری ہمیشہ بھی دی پارے کہ دہ دا جنت تا درب جمع بانے وا دختل شیم وعدہ رہا کہ اللہ نے سوال کیا گئے ورکیم اللہ وعدہ کر رہا گر دیکھیں وہ مور گرا جنت الخلد وعد المتقون ادرہم جزان ادرہم و مسیرن سلورم لو ما یشاؤون نسیہ فی ما یشاؤون دائے پنجم خالدین اشپگم کانا علی ربک وعدم مسئولان وم شوکنا اللہ مانے دا وعدہ دا غوختلے شوئیم سو کتنا غوائی دا سور نساء آخر کے ویلو دا سورت آل عمران آل عمران کے تو وہ تخل کو تھا اگر سوال دلتا مراد دے یوسل سلور نبی 194 ربنا واتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة جنت دے وعدے مسئول کر ویوم یحشرهم دا اسرت دے دائی پر شرک فی البرکات تو برات دا لہا کما لہا چیزی دخدہ سر شریکان کری پر برکات ہو گئیں وائد دا بوتان پر بارک ہندن گوارے تفسیر سراج المنیر وغیرہ ہوئی قال الاکثرون اکثر مفسرین ہم الملائکت والجن والمسیح وزیر دایت دا مشرکین بالملائکات بالجن بالباد صالحین ببارک رہے داد نیکان و بندگان عبادت سے گئی خدے سر برکات کی شریکان کری دادائی ببارک کمل سے اللہ برا جمع کی دا مشرکان اور کسان چیری بندگی گئی دفدین سیوام ماں منیا کسان ماں زیر کل لکھا قیامت کے کسان کا جمع کی بیٹھے ہونے کا جمع کی دی تب آن تو مزرت تم عبادی ہاں او لائیں آیا تا سو مشرکان کری زماتا بندگان اور کدی پر خو گلے لار دا توحید ازلم تمہاری دعوت تمہیں لگ زلالتیں تاسو دیلا دعوت ور کرو دا شرک چراز زمن نے اغاڑے امنگ ذمہاری امنگ غیر دانی دا تاسو ور تیو لو کھن دی پپل لا چل کر رہے سب سے کچھ مخ کے کہ تین نیکان بدنام کری دی انہوں تا پلان کی بابا ویلی پلان کی بزرگ ویلی پلان کی نبی ویلی اللہ عزت تپوس تم تاسو ور کرو قالوا اگر معبودان میں ہوئی ابھی بوئی سبحانک یا اللہ تو شریکان نہ پاکے تو کوئی شریکان نہ پاکے ماں کا نہ یم بغی لنا نہ تخ زمین تو نکا میں نہ لیا ندی لائق زمین شان پر آئے چونگ دینی سوستان سے واسک مددگار دے تو جواب بے ترقی ہوئی خا. یا اللہ بل سڑی طویل چتر آشا ماں زما عبادت کا داخو بھائی دا خبر آدم زمگ شاننا ولی منگا ماہدین خلق انگستانا سوا بلولی نمن ان تخذ من دونے کا من اولیاء لا تصورو دامانا شوخا ما صح منا ان تخذ اولیاء نابدوم من دونے ہر کلے چمنگ دان کو چستان سوا دے نور مابو دان گڑوں نلا تصور ان نہ مل غیر نہ لش دانشی کرے چنگے بلکڑی تو سما شرکوں کا ماف دے سر شریک کا مشرک پیر خلق تو ہی واحد خدا نے بھی لے لی در واحدی نو بار کے آیا تو کا دان نہیں پتا ہاں یو خبر ہے تو شرک سبب تو معلوم نے داخل کرے بشر کے اختری لیکن تاد دید فیدی وکری ددی پلاران لان سرد شرک ددینا و تاد ددی سوالو نا قبلول تردے پر شیئر کدی توحید درائشو قوم حلاک متا تما بان سمانا یا اللہ دی بشر کا و تابو لسوالو نا قبلول دا انجوان چی شرک ایک کاری نا نکی سا دیو جی کار پی کی کرنن کار خود انجوانم کی خدا ایک کئی والا ہے بابا لرچی اور دعا گانے کوئی خدے والا کارو کی دے امتحان دا پاران دے ہی دا حق کار دیں تو توحید تیر شی کر اور تباہ شی پڑے اللہ سبب دا شرک دگا منہ سے نہیں دے فقط کذبوکم بما تقولون فقط کذبوکم خطاب دیں مشرکین تا پر از دا قیامت دا خدے دا طرف نہ تقزیبوں کو دیکھ کسان استاسو استاسو کا خبروں تاسو بری کہ انہم شرکان اور انہم قالو لنا تاسو ویلی چنگتے ویلو اے کوئی موت نہیں دی ویلی تقزیب استاسو کا طاقت نہ لرے تاسو صرفن دفقول دا عذاب دقل زاننو نا پہ اس طریقہ ماننی ولا نصرن ان طلب دا مدد دا بلچار طرف نا نا پخل زاننا عذاب لرکولی شے نا مدد دا چانا غوختے شے چیم سر مددو کام چاچی ظلم کریستا سنا نو سکوب دا غصے عذاب لین میں اس دن لائن جدا دا اس دنیا سرو لگا سوکتی شیر کی پاتی تو خدا بازاب باخت شرکائے نیچے خلاص ہو لے اچھی دی ہوئی سے برکات را کے خبر میں نے سر نہ دلیل چند اعتراضات جوابات دی دائت رسول خوراک ہے بازار کے گردے آسان جواب دے نہ دلی گلی مستان مکھ رسولان مگر آئی بم خوراک کا گردے بازار انہوں کے وہ جو بنتاؤ کر دے تلوازم البشریت ہوئی مانے بشرو بازاروں کے ایسی چکر نہ والے پل ضروریات لا گر دے دل نو مسلے دا پارا با گر دے دل گر دے دنگا بعض تاسو دا بعض دا پارا امتحان رسول بال امتحان سی دا مشرکان خلق امتحانی سرے مسلے کیا ہوئی ہے نمانی مشرکان مانے دا رسول مسلے امتحان نے آیا تاسو صبر کا ہے دا امتحان دے پر تصوروں کے خطاب دے حق پرست ہوتا صبروں کے استار اب تعین نہیں کر بلے اعتراض نہیں وہ قال الذین لا یرجون لقاءنا کم خبر کی ڈیرا ناروائی کا ندی تین اس بر چکی وہ قال دی صورت کی رائے چل دے وایا کسان کی اری کی نظم نہ ملاقات نہ عقیدہ نصاحتی ولی نہ نازلی تم ملائک ولی نہیں ہوں گا پل رب لرام ولی دا کارن کی اللہ لقد استکبروا فی انفسہم لفظ نشر مرتب کا دادی سے منہ کرے ملائک راشی واحد روڑی یقیناً دی لوئی اکڑا بخبل زانوں ان کے دننا زانو تڑے لوئے اخکاری چی دیوی زم لوئے سرما ملائک دے مال راجی تب بزیشی لوئے دے سے منہ تڑے رب کاری نو نافرمانی اکڑا نافرمانی غٹام دادے لوئے نافرمان خبر چاہیے رب دما تمخا مخشی ماں ترے پک پل ہوئی زفتادا نمنم دبی زت الفاظ ہوئے کہ نرا رب بنا ارے بنگا من اللہ یہ رب نشلی رہے وہ ملائک بوی نے عذاب پکمر المانی چری وی نی ملائک دمر ملائک دمر پوک کی بہت اختیار یہ مڑی تھا لا بسرائیوں میں ذل المجرمین زیر بنی پتا والا بانے دے مجرمان اللہ رام دا ملائکو دا طرف نم زیر نشتر دا خدا طرف نم نشتر بشرا خدا اولیاء دا پارا لہم البشرا فی الحیات دی دنیا لا للمجرمین مجرمان لہو نشتر بشرا وائی بو تدا مجرمان حجرم محجورم پنائی راتم لب نیشتا بولے دی جمع کے خیرات تو نہ کھڑی ادی چیز نہ کھڑی آج دم تلو اللہ یو قدمنا علامہ عامل ہوں قدمنا من عامدنا قص کریں گا ملون تشریح کرو سا ملونانو گرد ولوں گا غدورا لزولے شئیم او حبا منصورا لار پس شرک بانے کو عمل برباد شکا آیا مختصر بشارت دا جنتیان آغم داسی بھئی نا جنتیان کو پتا سی رول وردی پیز بار دو زیدہ و سیدو او خیستری پیز بار دو زیدہ آرام مقیل اصل کل غرمی آرام زیدہ ہوئی خوب خوب آلتا نشتا حدیث کرانی پر جنت کے خوب نشتا رہے سب ہے جرد آخو دیر دا مزے شے مینہ کاش تو خوب خود دا دیر مزہ کئی خوب کو راضی دا تکلیف دو جنا سر استڑی جنو اس دشی کر اب بعض غفلت دو جنا پر جنت کے نہ غفلت سے نہ تکلیف سے تھا نہ خوب تو سائے جرتے ہیں ایسی ادشے کو پاؤ کے بعد نہ میوے اب مزے پا دی شکنا پر جنت کے میوے مزے نہ کرتی جنا خوب دکا نشتا انما خلموت مقیل و مجازن وی دی پاغ رضوان تشقق السماء بالغمامیم او بشی اسمان پور یزو راکوز بشی ملائک پراکوز علوم اسمان با پا غمام سرو سیدی سمانا یو مانا خدا را اسمان بوشوی بالغمام متلبس بھائی پور یزو مانے چھو اوشوی نور یز ور یز بختاری شکل بیدہ ور یز دی ملائک بطی راکوز شی دوائم مانا دار تشقق السماء بالغمامی بالغمام نہ مرادی بل جماعت الملائکہ تکل غمامی اوچی عثمان پاک گنو ملائکو چلو یزون تک وقتاری راکوز بشی ملائک پراکوز اولوم گن ملائک بھی توڑے پیارے بھی خالص قطب راکوز کی داولی راکوز کر بادشاہی پتہ ورد رشتہ کو صرف رحمان ذات تک نا رحمان مسلب بدی سورت ان کے چلو لگا رحمان رحمان دا دار اس پر کافران دے سخت ویوم یعض الظالم على یدیہ یوم تشقق السماء بدل دار اس بسنگ روزی چک بل گئی ظالم پلا سنو ظالم دلتا مشرک و مبتدے دوسرا عالم چلے وانے شروع پلا سے چکو نہ لگے گا بلدانے گناہوں نہ مشرک و بدعتی پلاسون مانے ڈیر کڑی پلاسون مانے شیر کرے نظرانی شکرانی جوڑی کڑی پلاسون مانی خاتون کڑی دیا دواگانے خلاف سنت کڑی ہر تم بھی کرے اب ہے پر یہ لاسون بچہ کر لگی جی اللہ سن تاسو زکار کر وائی بہ اروان مانی والے پتا بے دارے دا رسول کے لاروں مارے تبار پارا جی ارمان نے کہ رسول پر سنت روان ہوئے پر قرآن روان ہوئے پر سنت نبی روان ہوئے دادا ارمان رکھ دیا مشرق بے رتیبا اتباع سنت پر سے افسوس کے بیا بھیا ویلتا ہے تباشم لے تنی ارمان لے چن میں نیولے پلان کی لردو دل تکی وہ سڑی دیا رو لو یا جن سے فلان مراد تے شیطان انسی و جنی رے جنیوں کو قید دی دا جینی نا خبر ہے کہ منی خواصلی سے شیطان انسی پیر سیب رے ملا سیب رے مشرک مبتر دلا غنا خلیل جو کرو چتا زما خاص دوست ہے دے زم گا پورا امام نے ادا زما پیر سیب نے بھی اور مان دے دے میں ہونے میں دوست کرے نم بخلے نالی فلانن رخ دشی ہوئی نم کے ساجب تھے دے ظالم سے جل کرو یقیناً دے من کرو ان قرآن نہ چکل ہوں لڑا رہے ہوں قرآن زم ملک تراغل ہو دی ملا برات دی پیر سے بڑے چھ مذاق والا ماں دد خبر ہو من لارمان دے چن میں من لے شیطان دے انسان لر شرم ان کے رے وی شرم علم دے ظالم دام ارمان کی بقیامت نوائے ولد دی اور پسی آغا خروان نے فیدہ نور کی وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا دا گور امک کی سرا مناسبت کی قال بمانے یقولو تو قیامت احوال میں رسول بم عیبت والے شہادت اگر اعتراض ظاہری نے دستا ضمنی باطنی اعتراض دستا خیٹا کے لیکن متا تم آبا ہوں کے ظاہری نے خدا تعالی متاور کا ندیر کا نسوخ ہوائی پہ نسبت کرے گا اور اسباب کو خدا پیدا کی گا خدا علیہ سنت مسلنا مسلد علیہ سنت کی ثابتی کی ہوا رسول بو یا ربا یقیناً زما دے قوم گر زول نے دا قرآن لرم محجور محجور زمانے محجور مانے پریخاو دلے شے قرآن پریخاو دے دیں قوم عزت ہے کہ رسول کو رسول دنیا نے نہ خبر قوم مشرکان یاد کر اتخذوا هذا القرآن مهجورا ہجران سنے قرآن سنگ پڑے خیرے ابن کثیر ہوئی درے ہجران دلان نے من ترک الایمان بھی و ترک تصدیقی و ترک زواجر و عوامر ہی ایمان پرے بانے پڑے خیرے تصدیق چا پڑے خیرے چا زواجر پری خیری چا عوامر پری خیری یا ہوئی و ترک العمل بھی ہی و ترک تدبر ہی و تفاہم ہی والعدول عن الى شعر من ہجرانہ چاچے عمل پریوانے پرے خود چاچے سوچ و فکر کو قرآن کے پرے خود چاچے دلی نہ عدول کو قرآن نہ وہ داغے پذے بانی شعر نہ ہوئی بے پذے ٹپی ہوئی بے پذے بنے شعر نہ ہوئی ڈاکٹر سے مزدور آنا دا مزدور دے پریشے قرآن قرآن کو دیر مخلوق پرے خود تھا مدرسوں کے پریشے ایل زینشتہ مجانش کریں لکھ لیے قرآن لچندر ہے قرآن و استاب مدرسہ کس طرح مجھا نہیں پتہ تو قرآن پری دینا درس کو روکے نظار پنچ پیران ہوئے اتخذوا ھذا القرآن مہجورا قرآن سر خود ظلم کرے مہجور لکھی تو ہو کر نا بے فائدے کرنا لے اللہ ہی دغسے کر ظلم اور نبی لڑ دشمن دا مجرمان ہوں تا مقابلہ کی چون فلان فلانو دغسے دار نبی پر مقابلہ کے فلان فلانو خلق بیت من کول کو کافی دستار بھادی مددگار خدای چی چالک واری ہدایت و نصرت نطالب رالی کی کرن وقال اللذین کفرون دا بلدجر غیتا دا جواب وائی کافر ولی نشی نازل ہے دمان قرآن پیرم پیوزل ولی نراز تنگی کڑی چکلے اوئی کلے بلکو پیوزل دے ہوئی کن کذالک اللہ دغت سے منہ نازل کرے لیں لگ لگ دیر پارا چک لگ پر سرد رستہ اور بیانو دل رب بیان واضح رب تر نام نے بیا نہ ہو بیان واضح لگ لگ کی ادا فیراز ربر اک لگی لگ لگ کی را فائدہ رہے سے بیان بے واضح کی بڑا فائدہ دار سے اولا یا تو نہ کا بے مثل نہ روڑی دیتا کا اعتراض مگر لوڑ منگتا تھا بالحق حق خبر آؤ کے جواب دائیں لگ رہا لڑ کتا قید رہا شدی بے اعتراض کی نظب ہے جواب کم دی بے اعتراض کی نظر جواب کم نہ لگ لگ زدہ شکر مسلسل اعتراض دا صورت اعتراض دنوں کا دا خلق دی دا اعتراض انہیں چکیں دی بغن کریشی پخپل مخلومان جہنم تاں جانم تو مخون مانی جمع کی بنی اسرائیل کے ویلو پمخ بانے بے اد رہی اور کون بے گی خا وہ نہیں آیا تو 97 دائی بد مرتبے والا ضلع سبیلن ادا کسان دی دیر گمراہ پہ پار دلارے پر دنیا یا رکون کی لارد جنت لڑ پاخرت کے رکون کی لارد جنت پاخرت کے دے باب کو اس نقلی دلائل دا تخویف دا پار ذکر گئی اور اللہ مسئلہ توحید و منے کنی عذاب بدوان راشی لکہ پر اقوام را گلے داو نمونے ہو گوڑے یقینا نور کرم گا موسیٰ علیہ السلام لم کتاب در ظلم دا مرگرے اور ہارون علیہ السلام وزیرن مرگرے کار کے مرگرے کار کے بوجھ اسے تول سرے ہو دیں منگا ہوتے اللہ سے آگا قوم تھا سے تجزیب کرو زم گایا تو انہوں ہلاک لن منگا ایپ کامل ہلاک ہو لو پورے مطلق تاکید تدمیرا پورا میں ہلاک دیز ہے کہ اختصار کی بس کو عذاب ذکر کی عذاب وہ قوم انوہ نے اتب کرے پہ ہم مانے دم مرنا ہم دم مرنا قوم انوہ قوم دنو ہوں گا ہلاک لل کلے سے تقدیب رسولانو کرو سنگ ملا کرل غرقم کرل آگی ہو گردن مگے رخل کو رپار آیا تنے برد تیار کرے ہم دے ظالم اللہ عذاب درناک پاک رکھے ہم وعدن دمرنا عدن اغ دمرنا وصرک ہلاکم گا دیانو سمو جانو اصحاب رسو دیر قومنا دری پمینس کے دیر اصحاب الرسری رسوا کوئی تو غیر متوی کچا لیکن جب چور تو چاہے دار شعیب علیہ السلام قوم نے اب تو کوئی مدین کی کا آئے ہو جنے ویلی چاہے دا صحاب الاخدود آئی قیان کا نسیو مومنان دا پارا چاہے لی بس دائے قوم و قابل احباری صاحب یاسین چی کوئی تا ایزان کرو وجلے مو کوئی تا میں ایزان کرو اس ماہ تپو سکالتا دریاز نے ہو 300 کلومیٹر تقریباً قسیم اور رس یا مقام ہے رس علماء تاخیر کرے شدا کا رس تھے دیر کے آگا خلق آباد وہ صاحب اور رس تھا پتہ نہیں لگی سو نے بھی وہ راگ لو وہ رس کو روتم سے تھا رس دے تو قسیم سرا سعودی عرب کے آگا قانون ہم خدا لاکڑی کیری شہر تم یہ کوئی ہو داشتون چیز رب نہ لو لم سال بیان کوئی منگائی تھا عبرتنا امثال عبر معائز ادا ٹول گیا منگا ہلاک ہلاکت کلک خبر ہے نا من اللہ وہ ہم قوم گورا ولقد اتوا علی القرية التي امطرت مطر الصوم دے پبل انوان ذکر کر کلی د قوم دلوت علیہ السلام پلاری شریب الحجاز نہ شام تتل کر نام تک کہ بیٹھ کے گرمانات نہ پر آتا ہے وہ سبا ہو یقیناً دیرا گری پائے کری والوں کہ باران پیشو باران نہ کارا آیا فسدی ہو تو گوری نہ گوری کو دیا قیدن لری زدوبار جن نقصان بدی کی دار ہے کہ بلکان اولا ارجن نشورا دیو کو پائے کری راجو کو دیا قیدت نشور ہونے لری کا دانے میں بل زجر انکار رسالہ کل شری وینتا ننی سیتا مگر ٹوکے ہوئی آیا دار سڑے دے چل رارے گلے رسول دتا گورا رسالت تب ہو رہا ہوئی رسول پر خان دی داولی دی خفری دمرا خبر ہے دار اصل کے ان کادل ذل نانا لے ہتنا یقیناً نس دیو دا رسول چاول منگا دے باد دال کمگا بنے ٹنگشے دا ہوں گا غیر اتیاں کی پپت دین ٹنگشو کنی دا خوڑے چالاک رہے ہوں گے دے اڑو دے دیو ذلو نا آنا لے حتنا اللہ عزت دے دی تب پتہ لگی کلشوی نیزاب چی سوک دے بلیلا روالا پہ ذلو نا کے اشارے پیغمبر تو کر چی دے مزل لے گا دے گمراہ کوئی کئی اللہ ہی پتہ ہو لگی چی گمراہ سوک دے ارے دبل زجر آیا تو عالم داغ سڑی بحال کہ گزول الہ پل خواہش پل آیا تو داغ دیموار سے علیہ مانا لا ہدایتی یا لا نجاتی تو دعوت ہدایت دیموار کے دیش یا رب اچ کو لو دا لفظ عام دے ہر مشرک سے کنا اتخذ الہ ہو ہوا بولے دلیل کو اثر نہیں کنا خواہش بانے لگے دلے چاہ تو قبر نے علاج ہو کرے چاہ تو ونے نہیں علاج ہو کرے چاہ تو گٹ نے علاج ہو کرے چاہ تو نور نہ جو کرے اس تخت الہ ہوا ہوا دار نارا وسوم سے قرآن و سنت پر خود لے اور دین ابل ایجاد کرے رہے قانون ابل جو کرے رہے دائر تخت الہ ہوا دے گا عام لفظ دلا آئے سال گمان نے چاہے سر دری اور یا پوئی گی ننا دینری مگر پشاند ڈنگوری بل مزل سلیلا ڈنگر کو سنس پیدا بلکہ دی دیر جاہلان نی پیدا زلارین اصول ہمانے اجھل لیلتا ہوں لیکن اجھل خلق دی دری جان زیاد تلوی زیاد درہ علم ترسو زلائل گورا الم تر لا رب کا کیف مد ذل الا رب کا مراد الا فعل رب الا قدرت رب آئے نگر تو کار گرب پلتا سرنگ یو گٹ کرے دے سورے سوف نہ سورے دا تلو دفا جنات دا تلی شمس پورے سبائے چراؤ کے جاؤ دنور خطو پورے سوری کا غفتے اللہ نو گردو لے بدل ساکنا نو لار پزائم اللہ داسم کو لے سوچامی شہر سورے کرے وے لیکن بیاو گردم گنور پائے بانی دلیل نور کسنگ دلیل اللہ شیاو تطبین بیزدار یاد دے گن محفوظ دے و بزدر جیاد تطبین اللہ شیاو متنبی ہوئی کن دا دی گن معلوم شو دا نور دلیل دا سوری ولی رے نور قد دے کن کنور نین سوری چاپی جن دے سما قبض نہ ہوئی لینا قبض یسیران بیارا کاغم گلا سورے پخپلو کمانے پلگ لگ راہ کلوم ہی لینا مانے بے حکم نہ نور کے رو چیتی کی نسورے کمی کر بد دلیل گوڑا اللہ غزاد تے گرد والے تاثل عرش پہ جامع جامع مانے پشان تر جانے چھ سڑے پہ پٹی توڑا رکھ اور خوب گرد والے صبات اندار آن دزر پارام سبب خالی کو لے توی پریکول کنا ادب و خوشی خوکار بدن پادشی گوڑے صبات اندار سے آرام تو اے جی وہ خدے خوب تو صبح سے لے خوب تپری رہتا وہ صبح سے تو اس صبح سمان کار بدن پکے پاتی شین سبق تو سبق لے خالی بھائی گیا خوب چکین خالی لوڑ گئے بس صبح تن روز گرد لے نشورن وفدق ورے دلوم خلق والے شیخ پلے فیدے لہ بد دلیل خاص اللہ ذات لگلی ہوا گانے زیر اور کون کی مکی زباران نام مکم گوری کا کلیا نہیں کل داسی گئی اور آوروئی بنگا دبارے طرف نہ وہ بہت تہورن پاک ان کے دباران ابشری دا تہور ابری دیر پارا سے تازہ گھوم پائے سر عزم کا وہ شام اس کو یہ دانا چم پیرا کری ڈنگر ہوتا انسانان ہوتا کثیرن چرا ڈیر مخلوق دے کثیر میں ماں خلق نان حال لے داموں کی پیدا کری ڈنگر انسان نو دال ڈیر شیرین دا قید نہ چن دیر نام و دیر انسان تھا اس کو وہ لگ لگ انسان دا سشت جنس کی وہ بہت اس کی چا پڑے کہ بلا نکتا ویلا کہ کثیرن کا قید شکا نا دا زکر چھ بار انسان آن دا سشتا نے چھ دا باران اباوی تا نمیل آئی گی دا سمندر اوبس کی اس پار ابو کے شروع کری دی سمندر ابو تا مشینان لگو لی دی مالکہ تھی جدا کی نو بس افائی کی نو خلق اس کی کر خاغا نکتم بکر آلی قرآن کسیرن ایسے بیزائی نو ہوئے لے دا سمندر اوبس ہم اس کلی کی کلا کلا مشینان خلق پاکل کر وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُمْ بَيْنَهُمْ دا خیامیان سے جملہ متعذر دلائل ترغیب قرآن توائید منکرین تو زجر وہ ضمیر قرآن مذکورت دلائل تراجے کا یقیناً قسمہ قسم طریقہ سر بیان کرے من قرآن دزی ترمیان دیر پارا چلی تے نصیحت والی غالی اکثر خلق مگر نا شکریم یو ماندا زین دا ہو زمیر او بو تراجے کا دا بر بار آنچری دا منگا گرزولی دری پرے مینس کے خوڑو نم تجو کری نی سندو نم تجو کری سپیو کری روپے دری سب بل کری وانی دیر پارا چری یا دا شراولی دا خدے دا احسان خود خلق نا شکری شروع کرے ولو شینا کے اس نبی تا تسلی اے نبی تو زان وہ رکے مگر تو سڑیم لوئے نو زیماری دے لوئے دا دے تا تحزیز ہوئی تیزی اور کور کم گا گختلے نو لے کلے بم آر کلی کی جدا جدا نظیرم دار کلی با جدا جدا پیغمبر وے لیکن لم نشا بل اکتفینا علیک قسمنا لمرا علیک من دغا نا گختا بلکہ من تول کارتا تا اس بارا دا پیغمبر پا آخر کے لیکن تو دمرا لوئے نبی دا تول دنیا نبی خبرہ ممانا دا کافران و آغی بر تویدہ مسئلہ پر ایک دا بلکہ بیان کا آغی تا دا مسئلہ پر بیان لئے جائز بھی زیادن کبیرہ بیسر قرآن لی جات سے ہی دخدے کتاب بیان ہونا جائز کبیرہ دار مکھی جات دے کرنے چکر ابھی مجبوری لانے دی پیدا خلق کی شرک پروتتے نیچے خلق کے شرکی نجاد کبیر دا قرآن کام قرآن بیان کرنا کافران والا تم اداحنت فین میمنا فلاد ہوتا ہے بس دلیل ہو گوران سلو ہم دلیل اللہ حضرت مرج البحرین روان قریب و سمد و قسم و بہم مرج سے وہ روان کری دی اختلافی مجاری ہا مرج ہے کہ گڑھ تن ہوئی گڑی کے ہونا کا نا مرج پان میں گڑون نے مران بینما برزخ اللہ افغیان قرآن ویر دی مرجا روان کری دو قسم ابو بقل پل رہیم دایاں قسم بری خوگے فراتن تندے ماتون کے دا بندی مالگین اجاج المرے کن خطن کے دایا قسم ابد آسمان دی دبارانون پر ذریعہ راضی اور سندھو نہ تھی جوڑی یا خورو نہ تھی جوڑی ادا بل قسم تو سمندر و بدعزم کی ابری بلحن اجاج زکباز تفاصیل لکھی ما و سما و ما و لر بحر سما و بحر لر مطلب یہ ہوئے تد دا ابو بیاتری بڑے سمندر کی ورغلی نیم وہ سمندر کے گرے گڑی گی نوار سرا گرزور دری پمینس کی یو بردخ پردشتا بکی او پردر محجورن مضبوطا اگا پستر گوبان اخکارینا اگا بروانی پر سمندر کے سزائے کی خواگے ہو بن سزائے ترخے ہو بن کل برا خواگے ہو بن لاندے ترخے ہو بن وہ گڑی گی منے ہو بل درب کو درب تے داد دلائلو بد دلیل قرآن لا ذات پیدا کرے عبود و نفسین بشرن انسان گرزول دے خان دن سگون و خان دس خرگنے دو رشتے دل جوڑی کری دو تعلقا یو دن سب تعلق دے بد دس خرگنے تعلق دے دو رہے نامات تی نصبیان تم صلق و خرگنے والے تیم قوام تعلقات دل جو کر دم مسئلے دے شاد دپا رہا تارب قدیر دے لے قدرت والے در خل کو بل قباحت کو گورا شرک بلعبادت زجرن بلائل سے حدیث سے کہی بندگی کہی دی دا اللہ نے سوا دا چاچے نہ نف اور کولی شی دی لپ بند نہ گئے نہ ذرا اور کولی شی دی ذرا پتر دا بند نہ گئے لا ظلم بے ترک عبادت دے دا کافر علی ربہ ظہیراً اخبر ربا نے اخبر رب مقابلہ کی ظہیرا مخالفت کا ان کے اخبر رب مقابلہ کے خلاف تھے یا ظہیر نلا ربی دیار کافر شاگر ان کے اخبر رب تام کافر رب تا شاکڑے گا مخلوق تے مخکڑے گا یا تشید نبی مانے لے گلے تم اگر مبشر و نذیر اعلان کا شز نغارم تا سنا پر بیان مانے سا مزدوری الا من شاء يتخذ الى ربي سبيلا استسلام قطع دا اجر نہ ہوئی سسنا دا نسی کی لیکن سوک چی غاری چونی سی اخبر رب تلار دا توحید نظمہ تابداری لیو کی فلیو تینی زمان خبر دیو مجھے وَتَوَكَلْ عَلَى الْحَيِّ ذَا مَا تَشْجِي زان سپارا پاگا جو اندی ذات بانے چھے مرگ پہ نرازی دا صفت دا اللہ رہے الحی اللذی لا یموت موت آدم پہ بالکل نشتا مکہ پہ منو بیاب پہ منی آدم نے بالکل پاک توکل کوا خو تصویب بینو سرد حمد توحید پیش کوا کافی دے بیا وکفا بہی بزنوب عبادی خبیرم کافی دے دغا اللہ پر گناہوں دو بندے گانوں خبردار اللہ ہی بس ما پرے دے دو خبریں چیدہ بندے گان سکار کئی تو پلا مسئلہ چلاو بل دلیل ہوڑی آس اللہ ذات تے پیدا کری اسمان نظم قوم میں انز پشپان داز دشپ گردو کے استوائے کرے پارشمان نیم اور رحمان امن ہو اور رحمان دغ رحمان ذات تے رحمان کو ڈرے تو فاسأل به خبيرا دیکھ دو معنی یا فاسأل به تپوس کوا دے رحمان پبار کے دا خبردار سڑی نام سوچ رکھ رہے صفات پہ جنین لائن اور تپوس ہے ان تپوسوں کا دویندار فصل بھی من فصل فصل ان ہو سوال کہو تو خدا نہ پتا سال کہ خبردار دے پار سو سچ غارق ہو رحمان نہ غارق بل زجر کل جلی طویل کی سجدہ کرو رحمان ذات تام دیو عمر رحمان رحمان سوک دے رحمان کو پہ ماما کرے ہوئے آیا نسج نے ماں تامورن سیزر امگا چاہ تکوں چتم تو کمرا کہنو زیادتی کی دا خبر دیل نفرت خود اور شور شروع کی چی رحمان کو بچم گا نمن الگ چی رحمان نہ مانے نہ برکات پر کہوں کے سوک مانے ویا کچھ برکات پر کہوں کے رومن نہ دگا رحمان دے گا بیا اگر دعویٰ آگے سرد و دلیل روڑی آخر کے بیا وہ روی دا دعویٰ برکات پر کہوں کے نہ صرف اللہ ہوں آزاد سے پیرا کر آسمان کے بروجن غستوری آسمان کے آسمان پر طرف کی پیرا کرے پر آسمان کی سراجن یو بلی دن کے نورم ایوس پک میں رنا کو ان کے سراجن آگ چوئی سے دیر چمک گئی دیوانا دیو سے شیر اخ نور دے دیتا نورس پک میں پاگ طرف کے پیرا کری بد دلیل خاص اللہ آزاد تھے پیرا کرے اسپار وز خل فتن یو بل پسرات ان کے لیے من نوازا یا زکر آشاد پانا چاہیے غواری چخدیا دی یا غواری دخد شکر ابھی تو پارا خل فتن سمان حدیث کی راغلی من فاتو فی اللیل عمل ادرکو بالنار فاتو بالنار ادرکو باللیل بچا دشپی سامل ہو چی فوج چھوٹے دروازے دیو کی دروازے سامل ہو فوج چن دشپی دیو کی کنا خل فتن اس عاملین مقام را دے دیلا پورے اصل کے وہ لس قبائے سوال لس قبائے ہدائی ذکر کر اس دم مومنان و سوال لس صفات کو گورا کہ اللہ برکت ور کئی ندا سے خلق لے اور کئی خاص بندگان در رحمان ذات آری چگردی پزم کبانے پا دب ہونن مانے پا دب شرعی یم سنا فی الارض روانی پزم کبانے پا دفتر گر یو گرزے دل دی دا مثال لے صرف چھ گرزے دل ہی پا دب شرعی دی دے او سڑی گرزے دل چھ پا دب باندی دی تو جنی پا دب دے گا تو جنی دے شریعت مطابق دے ذکر بعض رو زیر ابن اسلم ہوئی زیر ابن اسلم چھ مراد دری سر یعی سونا جن دلی پا دب باندی دی تو ہون دیتے نا چھ پر دھما دھما گر دی پر دھما گر دی نہ دیر پر دھما من گر دا پر ناز بان دی من لے موا پر امین کی گر دا مقتصد دیتا ہون ہوئی بندہ کل چھ خبر کی دی سر جائل مشرق مقتدے دیور تا وائی سلام اند سلامت یا خبر ہم جائل دی تا کنزلو کی بدو تی دے اتنے ادرے گا تا تزم سلکم سلام اندہ مانا رد معروفا و سلاما من القول ابن عباس دامانا کی دامت دمنے چیئے رکھو جائل کریون و ماہ تو سلام کو اسلام علیکم جائل تو سلام کیا دا کتانی چشپرو نے اخبر رب دپارا سجدہ کا ان کی اور بولا لبان نے رکو پا مانزے کے اکثر لگئی اگد قیامی اگد سجدہی دشپید اخدہ بندگی کوا دا کسان نی وئی یا رب وارے من عذاب دے جان نم یقینا عذاب دائے دے ہلاک غرامن ہلاکت یقینا دا جانم بد دے زہر قراری او بد دے زہر دے رکے دوں نہ کرم مقام دے خدا یری کی تو خدا نے عذاب نہ پنائی واری بدا کسان نی جکل خرچ کئی لم یصرفون بے زائن نے کہی اس طرح مہ کے تیر سے ہوگا پیسہ خرچ گئی نو پشیر بے دت کے نہ خرچ گئی ولم یقدروا بخلم نتیجہ دین بن کی یہ دے پر مینس کی الہم اقتصادی حالت دائم مختصر پاکستان چرا مدد سنوی دخدا سرب لاتا شرک سے دعام نہ گئی نو جہاں کا نفس اللہ بن کرے حرام کرے رائے وہ جلم اگر پاک شرعی اور نہ زنا گئی. حدیث کے راضی عبداللہ مسعود ما تپو سکائی زمل اکبر کم یو گناہ ڈیر غص سے یا رسول اللہ اگر آپ سے جواب کان تدوا للہ نے دنو خلق بیا نور اور پسید و بیان کر بیا دا آیت نازل شکن شو اللہ زین اللہ دون ما اللہ الان آخر غرد گناہ و شرف دعا لے کچاو کدا کارونا یلقا سامن مقامق بشیدے دو جزا و گناہ فلفران جزا اسمی ہی زیادی کی بدل عذاب دا قیامت پر و یخلد فی ہی محانا فی ہی خیخ کا تفکیور ہمیشہ بھی دے دن نہ پڑے جہنم کے قطع ذلیل و خوار الا استثناء مگر آ چاہے تو توبہ کرے شرک نہ ایمان الہ پر توحید عمل کرے پیغمبر پہ اتباعاً دا کسان بدلی اللہ تعالیٰ بڑے راغی پنے کو دے اللہ تعالیٰ غفور رحیم بدلی داری سیاد بحسنات کران دے اسری درے تفسیرہ یہ ادار ابتدائی بدیں اللہ روانی کی ادائے پر جاولا نیکے اولی کی فضل دے رکھ رہے تھا لازم کئی دویم دارے سے سیات حسنات دائی گناہوں نے معاف کی ادائے پر زیبان توفیق دے نیکو علا ور کی دیتا ہم تبدیل ہوئے تبدیل ہوئے پر جن کرا ہوئے درین تبدیل دے سیات کو مانے بد صفات پنے صفات مانے بدل چی مخی و تم و شرک ویلے کے رہا مکہ تو قاتل ویلے کے دم مکہ زانی ویلے کے دم اسے توبہ بھی سن خوشی پات اس وقت مومن عادل ہوئی دے اللہ غفور رہے کچا توبہ بھی سن عمل کونے کی یقین اندا کرے اور گرزی اللہ کا بدر دے دو دو گلے توبہ والے ذکر کا مکہ توبہ دے دم مشرک ذکر ایسر ہے آمانہ ویلی شرک نہ توبہ و باسی دا توبہ دے دم عام گناہگار چی مومن دے ردی السلام منے انہیں ایمان خدا سے مراوڑ نور صفات نیکان آگا چاہتا ہی لائے شدو نظور ناظری کی چرتا باطل مجلستا دروغ مجلستان او اینا دروغ ہم چرتا نہ گئی زور شرک تم ہوئی عبدال ابن عباس آیاد المشرکین دا مشرکان اور رسول چیکن میلے دا شیگان جلوسو نہیں دا مشرکان و عرسو نہیں آگے تبا نزی لا اشدو نزور لا اشدو نزور مجالس الغناء دا تن تکور زی سے نمائی دم تو بھی آگے تمام نزی زور دے تو شامل لے گا دیکھو نور زی لیکن کد تو پہ لار ماننے اور باز ہے اور تیر شن بیابا سے چل گئی کلچ اور تیری کی داسی پلک و کاروانی مرو کرامن اور تیری کی داغے نام مخڑ ان کی کرام ستو دل تمواری زینا مخت ناری بل خواتی مخواری پیغمبر تینا غبونا بن کرتا نم شرکان و مجلس دولید مخت وارا بلدہ کسانی چکل یاداش و طور کی پایا تنو درب باننی قرآن و تبینی نپریوزی پایا بانی کانو لاندو دانا چی کلا پینسل در لگی کئی کلا غوط سر لگی کئی کلا او دی تو خنے ایک بندہ نہیں بیا زان نے سمم بکم جو کرے آخری دائی دا کسانی یقولون ربنا یا ربا رو بخی منتا زمون دو بیبیانو دا اولاد نم قررت آئین یقوال دستر کے زمون گا چاہے دا خدای تابداری دا خدای زمون بیبیانے زمون گا اولادم پخپل تو آپ کیوں لگے قرت عین دے تو ہی کرنا بخاری ہوئی معاشیون اقرا لعین المومن میں نہیں یرا حبیب فی طاعت اللہ مومن پتے مانے دیر خوشحالی گی شیخ پل بی بی پل اولاد تو خدا پتواد کی اینی ہے دعائے کرے گا او گر رحم متقان دپا رہے امام جس ہمارا متقان الامام کے یا خدا مانا اگر دا ازواج ذریت متقیان ہو زدی پیشوائم، مقصود اصل کی رائی تقوا رہا امیر البیت رجل کر ایمان دائی دویم دار و جعلنا للمتقین اماما، اگر دائموں گا للمتقین اماما دیکھو و جعلنا تابعین للمتقین، اگر دائموں تابدار دا متقیانو حق متقیان اماما پدا چال کے چاہی مامانی زمون ہر یو متقی مانی امونگ تابع نو دا کسان بدور کی دیلار بنگلے غرفہ بنگلے ہوئے تو جنت پدی ہو جائے سری صبر کرے ثابت قدم نی وہ لقونا فی اپیش کی بدیتا پری جنت کی تحیہ و سلام، تحیہ خدا السلام علیکم و سلام کرے مبارکی ہمیشہ ویدی جنت کے او خزیروں سے دو خزیر دے رکھے روم آخر کے تقریب دنیاوی کل ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم فقد کذبتم فسوف یکون لزاما، ما یعبو بکم ربی لولا دعاؤکم، ما سری یا استفام انکاری سپوا کی پتا کو رب دم اس نہ کہی نہ کہی پرواہ پتا سو رب زمان، لولا دعاؤکم کے تو جہاد کی ہو سو یو تجیو خدا لولا دعاؤکم مانے لولا عبادتکم ایاہم، وہ مانا بیدا سکے پروان کو لتا سو رب زمان لولا دعاؤکم کنو ساسو بندگی اللہ لرا فطریقت عباد الصالحین عبادتکم اللہ ایا بطریق العباد الصالحین کدب نیکان و بندگان ہوں پر طریقہ میں عبادت نہ رہے نو خدا ذربانی اس پروان نہ کولا فقط کذبتم، لیکن استاد و تقزیب کو دائیں طریقے تاخد صالحین طریقہ پریش رہو دعائیں ماندارا مایا بہو بکم ربی پران کو لتا سو رب زمان لولا دعاؤ دعاؤ ہو یا کم ال توحید کنے دا اللہ تعالی بلنا تاس لر توحید تان خدا تاس توحید ترا بلیم در رسول پر ذریعہ امرا بلیم دیر پر ہے تاسبان عذاب نظر آ لے گلے فقط کا ضبط مار کر اس تاس و تقزیب دا توحید و کن زردے سے اس وقت آپ دروانی لازم شیم جذاب تکیش مایا بو بیکم ربیم بلا مانا بڑا کر پروان نے کوئی پتا سمان رب زما کو لولا دعا کم لولا دعا کم ہی آؤ کی شدائے کنے تاسو بل نہ خدا لڑ سخت ہو کے اے مشرکان ہو تاسو کل خدا تاواز کوائیں بلین پدے ہو جو خدا تاسو پرواز گئی پر آسمان عذاب دروائے نہ راجی گی، لیکن کلے سے تقزیب ہم کو بیا شر کے اختش ہوئے نہ اس بار عذاب راجی کا دے تل مانو کہ ریا بو بکم ربی نہ مراد کرے عذاب نہ راؤ اس بل توجیدارا مایا بو بکم ربی مایا بو بے مغفرت کم ربی لولا دعاؤ کم غیر اللہ پروان نکو لا بخن استاسو باندے رب زمان خدا بطول بخلی ہوئے کنے استاسو بلنا غیر اللہ لرام تاسو خدا سر شریک نے جوڑو لے فقط کا ضبط مار کلے چی تاسو تکذیب دا توحید کو نظر دے چی عذاب بذر بانے اس لازم شیم تفریو کے نفتکان لا یکونو مومنین ان نشاء ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين سورة الشعراء مكي سورة